seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz valla, şeyi bekliyoruz. Uluslararası Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin raporu 2 saat sonra açıklanıyor olacak. Ve iyi haberler olacak mı acaba? Zannetmiyoruz. Yok ama tabii yani şeyler de, durumun bilimsel olarak tespiti ve arkasından da neler yapılması gerektiği konusunda son bir, gene acil bir durum çağrısı da olacak. Birleşmiş Milletler, bugün Birleşmiş Milletler de konuşalım, ne işe yarar meselesini de sen de yazıyorsun, evet. Ne yapar? Ama mesela Ban Ki-moon da bir riski göze alarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu daha fazla bekleyemez diye bir acil dünya liderlerini, siyaset, hükümet ve devlet başkanlarını acil toplantıya çağıracakmış şeyle ilgili, iklim değişikliği üzerine. Yani böyle işlere de kısmen yaradığı söylenebilir belki. Hiçbir gazetede yok iklim değişikliği ile ilgili. Türkiye'de elimizde 14 kadar gazete var. En azından birinci sayfalarına tek kelimeyle girmemiş iklim değişikliği meselesi. Bu tabii çok enteresan, hani ilgilenilmesi gereken şeylerle sizden ilgilenilmiyor. Gerçekten hayatımızı etkileyen, hayatımıza dokunan şeylerle, ama nedense her zaman bir üst gündem var. Ve o gündemde biz girdapları ve kutuplaşmaları içinde kaybolup gidiyoruz tabii. Bu mesela ruhani de işte bugünlerde çok konuşuluyor. Fakat Türkiye'de bu İran'ın açılımı meselesi mesela neredeyse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Abdullah Gül katılmak için New York'a gitmemiş olsa, neredeyse orada Türkiye'den gazeteciler olmasa, bir kafile halinde giden, hiç konuşulmayacak. Evet. Keza Birleşmiş Milletler'in mesela eleştirisi son dönemlerde Türkiye'de çok moda konulardan ve Başbakan'ın en son Birleşmiş Milletler sen ne yaparsın diye artık o noktada hani sert bir şekilde eleştirdiği Birleşmiş Milletler. Tabii birçok şey de yapıyor. Yapılan şeyler çok eksik. Hiç yeterli değil birçok açıdan. Ama işte insanlığın da uğraşa didine, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle artan şekilde kurabildiği uluslararası çerçeveler bunlar. Ve çoğu zaman da ulus devletlerin, Erdoğan gibi liderlerin, Erdoğan'ın kendisi için söylemiyorum sadece, Erdoğan gibi ulus devlet liderlerinin bloke etmesi, ülkelerinin çıkarları diye adlandırdıkları şeyleri ön plana alması nedeniyle zaten bir türlü yol alınamıyor. Yoksa Birleşmiş Milletler'in çalışanlarının kurduğu bir komplo ve dünyada işbirlikleri, uluslararası işbirlikleri artmasın gibi bir şey durum herhalde söz konusu değil. Bu bahsettiğiniz gibi işte iklim konusunda da ne yapılıyorsa tabii ki sivil toplum örgütleri yapıyor en çok. Çabaları en çok onlar gösteriyor, sivil platformlar gösteriyor ve Birleşmiş Milletler de bunun tabii ki içinde yer alıyor. Kendi kurumları ve çeşitli kurumlarıyla vesaire. İşte ben mesela Viyana'da merkezi bulunan uzay böyle araştırmaları bölümünden bahsettim. Daha doğrusu araştırmaları değil, yani hani bu yanlış bir şey oluyor. Birleşmiş Milletler araştırmanın içindeymiş gibi. Uzayla ilgili bölümünden bahsettim yazımda geçen gün tarafta. Bu Viyana'daki mesela birim uzaya gönderilen araçların çevreye neden olduğu zararları mesela araştırıyor. Bu bir çoğu kişinin aklına gelmeyen bir şey. İşte Türkiye'de bu kervana katıldığı uzaya araç gönderiyor olmak, işte uydu gönderiyor olmak vesaire büyük bir prestij meselesi. Fakat baktığımızda hakikaten bunun zararı nedir, nasıl etkiliyor çevreyi vesaire, bunu da birinin düşünmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in bu gibi uğraştığı detaylar diyelim detaylar da var. Evet ama sizin sözünüzü kesiyorum ama burada da lobi faaliyetleri söz konusuymuş. En son Zafer Çağlayan'ın bir açıklaması vardı. Gezi direnişini yorumluyordu. Spekülatörü lobisi bankacısı koalisyon kurmuş. 28 Şubat 27 Nisan olmasaydı bugün Türkiye uzay gemisi yapardı. Uzay gemisi yapmamızı engelliyorlar şeklinde bir açıklaması vardı. Bu hoş açıklamayı hatırladım şimdi, doğru, evet, böyle bir açıklaması vardı. Herhalde uzay gemisine bindirip bazı yollamak isteyen insanlar da var Türkiye'den. Başta gezide rol alanlar, gençler vesaire gibi. Bu tabii ya, şimdi bu yorum, Sayın Bakan hiç üzülmesin. Türkiye başka çok büyük teknolojik olaylarla meşgul zaten. İşte dün çok büyük bir ihale vardı. Evet. Uzun menzilli bu işte füzelere karşı savunma vesaire işte sistemler ve aynı zamanda havuzlu çıkartma gemisi. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey. Nasıl böyle havuzlu çıkartma gemisisiz yaşanabilir bilmiyorum. Evet, çıkarma gemisi olmadan bugüne kadar nasıl yaşadık o da belli değil ama burada bir sakınca var. Bir de füze sistemi, işte ikili ve altılı bataryalar halinde. Türkiye Çin malı füze savunacak diye bir haber var bütün her yerde. Beğenilmedi galiba. Yok, şey varmış. Yalnız adında problem var. HQ harfi var adında. Demokratikleşme paketiyle bu sorun olmaktan çıkıyor. Belki de bu yüzden zaten. Evet. Türk sorunun çözümüne falan yönelik değil yani. Eskaza öyle bir şeyden dolayı değil de. Hani bu savunma sistemiyle ilgili sorun çıkmasın diye herhalde bu düzenleme geliyor. Neyse, Çin'e teşekkür borçluyuz tabii ki. Evet, Çin... demokratikleşmemize Çin katkısı gibi böyle bir... Adı da savunma oluyor füze sistemlerine. Evet, tamam. Çok güzel oldu. Yani bu eksiğimiz de giderildi. Bu eksiğimiz de giderildi. Tabii bu konuda bir de enteresan şey, tabii bu insansız hava araçlarının artık polisler tarafından da kullanılması için Türkiye Havacılık Kurumu işte Üniversitesi bir çalışma düzenlemekteymiş, bir projesi varmış. Hani toplumsal olaylarda da insansız hava araçlarının kullanılması için. Şimdi bunların artık ben hani gideceği noktayı, Türkiye'de gitmekte olduğu noktayı düşünmek istemiyorum. Çünkü insansız hava araçları konusu Türkiye'de elbette bu hava araçlar kullanılırken silahlı vaziyette kullanılmıyorlar. Ama kullanıldığı yerleri biliyoruz. Amerika tarafının işte şeyde Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de yoğun olarak kullanılıyor. Yani Amerika'nın bir anlamda Amerika'nın kendisi ve işte oradaki hükümetlere verdiği araçlar vesaire, onlar tarafından kullanılan araçlar. Ve bunun getirdiği büyük ağır vicdani yük Amerika'da ciddi bir tartışma konusu. Kaç kişi ölüyor? Bu araçlar nedir? Gerçekten nasıl bir etkiye sahip? Milliyetçisinden muhafazakar hani duruştaki tarafından en liberaline, özgürlükçüsüne ve savaş karşıtına bir canlı tartışma var ortada yıllardır. Amerika bu araçlarla işte Obama doktrini vesaire dendi, hatta bu konuda Bush'tan çok daha kötü bir sicili var bu açıdan dendi. Bu kamuoyunun canlı bir tartışma parçası. Ama Türkiye'de böyle bir tartışma yok ve Twitter'dan ben bunu paylaştığımda çok da enteresan bir tepki aldım. Yani hani nereye gidiyoruz? Bu toplumsal olaylarda da Roboski'nin hesabını da vermemişken bu insanın hava araçları konusunda nereye gidiyoruz gibi. Ve bu tweet'e çok ilginç halkımızdan bir tepki geldi. Araçların sen niçin kullanıldığını biliyor musun? Uyuşturucu ticaretine karşı en büyük darbeyi bu araçlar vuruyor. Ve ben de bilmediğim bir şey mi var diye bu konuda hani uzman arkadaşlarımdan, kendisi bizzat askeri çevrelerde hani bu anlamda neyin nasıl kullanıldığını, hangi silahın bilen arkadaşlarımdan Ankara'da bir sorayım dedim ve aldığım cevap bu uzmanlardan, evet kullanılıyor, nerede? Meksika'da. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede insansal araçları kullanılmıyor. Şimdi bu demek ki toplumumuzun ilginç bir tavrı da var demek ki kamuoyumuzun. Hani devlet yapıyorsa iyidir ve devletten fazla devletçi olmak. Hani benim vergilerim nereye gidiyor ve nasıl kullanılıyor endişesinden çok devlet yapıyorsa doğrudur gibi. Belki sana tweet atan Meksikalıdır. Meksikalıdır, evet, doğru. İçimizdeki Meksikalılar diye bir noktaya geliyoruz. Evet. Bu arada tabii belki bu insansız hava araçlarının bugün metiyesi başka yerlerde de var. Yani özellikle bu PKK'lıların Bingöl'de cezaevinden kaçan ve hemen yakalanan M tipi cezaevinden firar edenlerin tamamının yakalanmasında da büyük ölçüde bu insansız hava araçlarının kullanıldığı haberleri evet. var mesela. Yani bir noktaydı, evet. Gözlemek için de kullanılıyor olabilir. Öte yandan yani şimdi bu gözleme en büyük iki distopya malum George Orwell'in 1984'ü ile Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Bu konuda genel bir mutabakat var herhalde herkeste. İki baş yapıt. Peki en önemli tartışma konusu da bu iki önemli yazar ve kitapta hangisinin haklı çıkacağıydı? Yani büyük abi vizyonundaki gibi kaba kuvvet, sertlik ve şiddete dayalı bir güvenlik gözleme devleti, gözetleme devletine mi dönüşürüz? Yoksa Huxley'in de öngördüğü böyle eğlence ve gösterilerle büyülenmiş, işte teknolojinin esiri olmuş, kendi baskıcı devletimize Stockholm sendromu gibi meftun olacak kadar sınırsız tüketim tarafından ifade edilmiş bir gösteri toplumu olacaktık. Sonra artık tartışma sonuçlandı galiba. Her ikisi de haklı. Chris Hedges öyle diyor. Nasrettin Hoca, evet, sen de haklısın. Evet, haklısın. Yani Huxley köleleşmemizin ilk aşamasını, Orwell'de ikinci aşamasını öngörmüştü. Siz sağ, biz selamet, bu işi hallediyoruz anlaşılan. Evet, tabii yani bu işte son dönemdeki işte derbideki olaylarla vesaire de bu staddaki güvenlik, mesela ben futbolla hiçbir alakası olmayan bir insanım ama mesela beni şey çok çarptı. Stadlara girişte işte her işte ne kadar çok kamera olduğu, işte stadın içinde dışında her tarafında ve her anın böyle belgelendiği gibi bir durum, tablo ortaya çıktı ve bundan da herkesin haberi var. İşte daha da işte bu güvenlik işini detaylandırarak anlatıyorlar. Yani müthiş bir güvenlik aslında şey çemberi ve insanın hayatının her karesinin işte maçtaki bir deşarj olma halinden tutun ondan sonra işte tüm sokaklar, her taraf mobese kamerası zaten. İşte bunun toplumsal olaylarda ne kadar yararlı olduğundan da devim vuruluyor vesaire ama hayatımızın her anı belgeleniyor. Bu da aslında mahremiyet açısından çok düşündürücü bir şey. Ama bu tartışma elbette ki Türkiye'nin kenarından, ucundan vesaire hiç geçmiyor. Ve gelinen noktada çok da güvenlikli bir toplumda değil yani. Sürekli bir güvenlik paranoyası, müthiş bir güvenliğe harcanan para da söz konusu. Özel güvenliğin bir ordu haline gelmesi kendi içinde gibi. Yani belgeleniyor da, özür, çok özür dilerim, belgeleniyor da kime belgeleniyor? En son Eskişehir'de gördük Ali İsmail Korkmaz'ın öldürüldüğünü, bir şekilde linç edilip öldürüldüğünü gösteren görüntüler iki defa silinmişti. Yani bir çok şekilde belgeleniyor bunlar. Evet. Ama yani kime belgeleniyor? Aynı şekilde Hrant Dink cinayetinde de bütün çevredeki bu mobese kameraları, bankaların, özel dükkanların falan hepsi yok oldu. Gitti görüntüler yani. Yani çok paradoksal bir durum da var. Yani bir yandan neredeyse rahim içine kadar yerleştirilen kameralar var. Bir yandan da en önemli cinayet, katliam gibi durumlarda da hiçbirinin görüntülerine ulaşılamıyor. Elbette işte tabii bu, evet, dedikleriniz çok doğru. Hakikaten işte bu işin tam paradoksunu sergiliyor aslında. Ve hala da işte o mahremiyetin ihlali hali de bir çözüme kavuşmuyor elbette ki. Çünkü böyle bir rahatsızlık yok her şeyden önce. Devlete olan müthiş güvenle. Fakat çok da enteresan şekilde bu güvenlik paranoyalarının madalyonun diğer yüzünde işte Kenya'daki bu müthiş işler acısı katliam yaşandı. Alışveriş merkezi baskını El Şebab tarafından. Ve Türkiye'de bu aslında ciddi bir şekilde konu olmadı, yankı da bulunmadı. Benim son derece dehşet verici bulduğum bir şey artık yavaş yavaş Türkiye kamuoyunda da sonunda tartışılmaya başlanıyor ama Suriye'de işte bu muhalif grupların içinde bir adeta şey gibi Troyan bir şey virüs gibi sokulmuş bir El-Kaide gerçeği var. El-Kaide uzantıları gerçeği var. Ve Türkiye'nin de bir devlet olarak Türkiye içinden devletteki bazı kesimlerin diyelim en azından bu grupları desteklediğini artık dünya alem biliyor, yazıyor, çiziyor. Hatta artık yani hani Türk Hava Yolları'nda birinci sınıf cihatçılara uçuş sağlandı vesaire noktasına kadar geldi iş tartışmalar. Zaten evet birkaç yıldır herhangi bir şekilde işte bölgeyle Suriye sınırına yakın bölgeyle ilgili bir konuyla ilgileniyorsanız mesela diyelim ki işte mülteciler gibi bu silah taşınmalar vesaireler bu konudaki ipuçları önünüze çıkıyordu. Ama geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Ceyda Karan da bu konuyu işte çalışanlardan bir tanesi. 3 yıldır desteklendiğine işte bir takım böyle grupların Türkiye'de devlet tarafından dikkat çektiğinde bu çok ürkütücü bir şey tabii. Çünkü böyle bir yapıyı, böyle yapıları, El-Kaide uzantısı gibi yapıları desteklemeye başladığınız zaman içinden ne çıkacağını bilemezsiniz. Evet, ve bu Kenya'daki saldırıda rol oynayanlardan biri Türkiye'ye mi kaçmaya kalkmış? Öyle... Evet, haberde öyle bir detay vardı. BBC'de yer alan haberde. Çok önemli tabii. Evet ve yani hani şimdi bunun bu tesadüf olabilir. Hiçbir şey olmayabilir. Hollanda vatandaşı olan bir zanlı. Ama bunun altında başka şeyler de olabilir. Yani insan tabii ki ister ki bu bağlantılar araştırılıyor olsun, gazeteciler tarafından Türkiye'de ortaya çıkarılıyor olsun, o şüphecilik olsun en azından. Ama maalesef tabii böyle bir durum söz konusu değil. O detay orada, o haberde kaldı ve sorgulanmadı da. Ancak hani o detay olmasa dahi şimdi Avrupa'daki radikal böyle grupların Türkiye'ye gittiğini, Türkiye'den de Suriye'ye geçtiklerini birçok araştırmacı, gazetecinin dünya çevresinde yer alan bu konuyla ilgili çalışmalarda okuyoruz zaten. Yani eskaza diyelim ki Kenya saldırısında böyle bir şey söz konusu olmadı. İşte bambaşka bir dolu örnek var. Bunların hiçbirinin peşine düşülmüyor. Ancak artık hani zamanı geldiğinde işte Suriye'deki muhalefet rejimi devirdiğinde ve orada yeni bir düzen kurulduğunda El-Kaide'cilerin de mutlu bir şekilde oradan ayrılacağı sanki farz edilmiş bu destek verilirken de. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Bosna'da ki Bosna hani bu konuda belki toplumsal olarak da hani çok fazla içine sindirmedi vesaire, orada da bir sorun oldu. Cihatçıların savaştan sonra da orada kalması gibi. Veya Bosna'da yaşananlarla Suriye'de yaşananları yan yana koyamıyorsunuz bile. İşte bu hakikaten cihatçı grupların orada uyguladıkları vahşetle Bosna'da yaşananlar arasında fark var. Bu karşılaştırma hiç hoş olmasa da. Ve baktığımızda gene de Bosna içinde o dönemde oraya yerleşenler ve hala da orada kalanlar ciddi bir sorun. Hiçbir zaman bu cihatçı kitle yerini terk etmiyor, mevziyi terk etmiyor. Tam tersi şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'nin artık bir anlamda El-Kaide emircikleri komşusu. 10 kilometre, 15 kilometre hatta yani neredeyse burun buruna mesafelerden bahsediyoruz. Evet, bu değişik adlar alan işte Doğu Batı Şam İslam Devleti mi, öyle bir şey var mesela kuruluşu gene. Irak Şam İslam Devleti diye geçiyor. Irak Şam İslam Devleti gibi böyle son derece vahşet uyguladığı bilinen grupların kol gezdiği bir durum. Zaten sınırların da delik deşik olduğu bir yerde daha geçen gün bir haber vardı. Konuşma fırsatı bile bulamadık üzerinde ama 500 pompalı tüfek bulundu bir evet, araçta filan diye. Yani muazzam sayılar ve sanki pompalı tüfek dendiği zaman o silah değilmiş, öldürücü silah değilmiş gibi de bir şey, imaj uyanıyor insanın zihninde. Bir de belki parantez içinde şunu da söylemek lazım. Buradaki yaşanan çatışmalar, buradaki gelişen olaylar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını etki ediyor. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kaçırılan Ağustos ayında kaçırılan Türk Hava Yolları pilotları Murat Akpınar ve Murat Ağca halen Lübnan'da. Herhangi bir haber yok kendilerinden. En son gelen haberlere göre Lübnan'da sürekli yer değiştiriliyorlarmış. Herhangi bir çalışma da geldi. Evet, artık haberler haberlerde bile yok. Yok artık, düştü yani. Evet. Evet, o konu hiç gündemden tabii ki gitti. Ama şöyle bir durum da var. Yani Can'ın dediği çok doğru. Türkiye vatandaşlarını direkt ilgilendiriyor ki bizim bilmediğimiz ne haberler vesaire var. Bölgesel bazda Türkiye'nin içinde de gerçekleşen. Kimin ne yaşadığını, ne sıkıntı çektiğini bilmiyoruz. Ama bu konuyla ilgili iki nokta var. Bir tanesi İstanbul'da büyük bir soygundan geçen günlerde bahsediyordu. İşte pompalı tüfekle vesaire yapılan bir arabanın durdurulması ve yüksek miktarda para alınması. Bu gibi olaylar var. Bir hani bu kadar silah ortada döndüğü zaman Türkiye'nin içinde hani ne kadar bunların envanteri tutuluyor, ne oluyor, kimin ne kadar silahlandırıldığını, çetelesi tutuluyor ve kime ne kadar güveniliyor bilemiyorum ama bu silah fazla aşırı silahlanmanın muhakkak ki getirdiği Türkiye'de etkiler olacak. Madalyanın tabii ki ikinci yüzü Türkiye içinde ileriki yıllarda neler yaşanacağını asla kestiremiyorsunuz. Terör diye 30 yıldır artık bu ülke yatıp kalkıp bunu dinledi ve ondan sonra terörün en belalısını, en beterini, en böyle müthiş bir virüs gibi Türkiye'yi etkileyecek olanını kendi içine sokmak, bunu da gönüllü yapıyor olmak dehşet verici bir şey. Evet, ve akıl almayacak bir şey. Evet. Bunun hesabı verilemez. Yani yarın öbür gün bir Kenya'da yaşanan olayın bir benzeri yaşansa, umarım hiç öyle bir şey olmaz. Bir de tabii ki hani iki nokta değil mi, ama bir de üçüncü nokta var. Kendi içinizdeki toplumsal yaşama pratiklerini, işte Aleviler ve Sünniler, ondan sonra işte Kürtler ve toplumun geri kalanı diyelim, üstünde çatır çatır tepiniyorsunuz. Türkiye politikasındaki bu yozlaşmayı zaten etkilerini bir süredir fena halde görüyoruz. Ama onun dışında da bölgesel olarak da İşte tekrar mesela şimdi eskiden bölgesel olarak daha dinci kesimler ve işte şey daha diyelim ki işte PKK veyahut da toplumun geri kalanı Kürtler arasındaki tansiyonların tekrardan ortaya çıktığını görüyoruz. 90'lardaki bütün o devlet tarafından pompalanan tansiyonun yeniden feci şekilde bu sefer işte Suriye'deki bu durumlar silahlanan taraflar üzerinden ortaya çıkması söz konusu. Gene de toparlarken ben şu bakımdan ümitliyim. İran'ı fazla konuşamadık ama İran'ın büyük açılımı başladı. Evet, bu hafta aslında Birleşmiş Milletler'de Amerika'da olan buydu. Ve bunun izlerini her tarafta görüyorsunuz. Amerika'da işte haber programlarında yapılan vesaire Ruhani'nin bütün Amerikan televizyonlarını fethetmesinden adeta. Bir diplomasi hamlesi başladı ve bunun hani nereye gideceği büyük bir hani demokratikleşme bir anda tabii ki İran'da olmayacaktır. Ruhani son derecede rejime ve devrime, İran devrimine bağlılığını hep ifade etmiş ve çok da muhafazakar yönü güçlü bir insan. Fakat Glasgow Üniversitesi'nde aynı zamanda şeriatın esnekliği üzerine doktora yapmış da biri ve Batı kültürünü çok seven, takdir eden ve bir anlamda özümsemiş bir kişi de enteresan bir şekilde. Dolayısıyla bu anlamda Batı kompleksi olan biri değil. Bu çok önemli bir nokta. Ve İran'daki bu değişim Türkiye'yi de değişmeye zorlayacaktır. Müthiş bir Batı kompleksi görüyoruz çünkü son yıllarda Türkiye'de siyasette. Ve bu kompleksin kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin aslında bütün en güzel hani Doğu ve Batı arasında Doğu Batı üstü bir yapı olmasını bozan, bu özelliğini yaşayamamasına neden olan bir noktaya geldik. Bunun da aşılabileceği bir hani ortama siyaseten gidebileceğimizi umuyorum. Evet, bence de bunu belki de Ruhani ve İran açılımını daha ileride etraflıca konuşma fırsatı buluruz. Tabii bunu aynı zamanda bence İran ve Almanya'da da seçimlerle beraber büyük bir aslında sessiz sedasız Merkel'in tek kadınlığının söz konusu kabul edilemeyeceği bir noktaya geldik. İşte sol en solun en solu parti Die Linke 3. parti oldu. Bunlar da önemli. Almanya'nın sola çekmesi bir noktada hafiften de olsa ve daha demokratik çoklu bir yapıya gidiyor olması. kendi hükümetinde. Bunlar önemli şeyler. Evet, evet. Bunu muhakkak şeyler. Konuşmalıyız. Peki, bitirdik evet. Burada. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete.